ייי, און אייר. וואו, זה עובד. שלום כולם. שלום כולם. אתם צופים בתוכנית החללית, שזו תוכנית אינטרנט שבה אנחנו מספרים לכם על מה שקורה עכשיו בחלל, ועל הרבה דברים מעניינים שקורים עכשיו או שקרו בשבוע האחרון, או שהולכים לקרות ממש עכשיו. או שלא קרו מעולם ורק המצאנו אותם, כי אנחנו חלק מקונספירציה בינלאומית. מישהו היה צריך להגיד את זה, אה? מכפר מה? שמי אוהב לנטמן, אני מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, אסטרונום חובב, מרצה על חלל, בעל הבלוג מסה קריטית, עם דף הפייסבוק בעל אותו שם, והמנחה של תוכנית החללית, שהיום חוגגת שנתיים! יום, ואיכשהו הגענו לשנתיים, שזה 50 וקצת תוכניות, שלא לדבר על התוכניות של האחד על אחד שעשינו השבוע בלי סוף, אז וואו, זה חתיכת הישג. איתנו בתוכנית, דוקטור קרן לנצמן, מפיקה את התוכנית. שלום! רופאת החללית. וכן, ועוד דברים, כותבת הבלוג סוף העולם הבת מהיציע. הבלוג בעל השם האופטימי, סוף העולם הבת מהיציע. לא להיפוכונדרים בלבד. בבקשה, היפוכונדרים, אל תיכנסו לבלוג, זה עצוב. אין לכם את זה, אתם לא הולכים למות מאבולה. איתנו בצוות גם... מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור. איתנו בצוות גם עופר מתוקי. היי עופר, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית, מהתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה. יעל הילמן. אהלן. היי. דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב וחוקרת סופרנובות מטייפ 1A. דוקטור ויקטור צ'רנוב, מדען טילים, מהנדס אווירונאוטיקה וחלל. ודוקטור דוד פולישוק ממכון ויצמן למדע, מומחה לגופים קטנים במערכת השמש. נכון? כך סיכמנו שאומרים את זה. זה ההגדרה שלנו? זו ההגדרה שלנו. That's how we do it today. היום אתם בטח נורא מופתעים שאנחנו נרצה לדבר הרבה על פלוטו ועל התגליות החדשות, אבל יש לנו כמה אייטמים שאנחנו נגיע אליהם עוד לפני זה. אבל ראשית אנחנו רוצים להגיד לכם איך אתם יכולים להגיב לנו בשביל שאנחנו נראה את התגובות שלכם ונוכל לענות לשאלות שלכם. בעיקר באמצעות ה-Q&A. אני יכולה לעשות משהו מאוד מאוד מוזר. את עושה את ולהזמין אורחת שתעשה את התמונה, את איך זה יהיה שונה מהרגע? לא? אוקיי, חבל. אוקיי, אז ככה, יש לכם כמה דרכים להגיב לנו. אופציה א', בפייסבוק אתם תראו שרשור שאלות לחברי הפאנל, אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות שם. אופציה ב', בטוויטר, השתמשו בהשטג החללית, אל תשכחו את הידוע, כי אחרת אנחנו לא נראה את זה, אני מנטרת רק את ההשטג החללית. ואופציה המועדפת והחביבה על כולנו זה להשתמש ב-Q&A. אתם לוחצים ממש פה למטה, נדמה לי, פחות או יותר זה אמור להיות, כתוב לכם שם Join the Conversation. אתם לוחצים על Join the Conversation, ואז אתם מקבלים את האפשרות לשאול אותנו שאלה, וזה נורא נורא מגניב ומשמח אותנו, מכיוון שאז אנחנו בוחרים את השאלה ועונים לכם, וזה נשאר לדיראון עולם, ולנצח באותו מקום, בדף הפייסבוק, סליחה, בסרטון היוטיוב, אתם תוכלו למצוא שם את השאלות שלכם ואת התשובה שלכם. וזו גם הדרך שלנו לדעת שאתם עכשיו צופים בנו, וזו דרך מצוינת. וזה אומר שלנצח אתם תוכלו להגיד לאנשים, אוקיי. בסוף! טלפון. אוקיי, אז אנחנו, אחרי שגמרנו את הפתיחה המרשימה ביותר הזאת, ever, בהיסטוריה. אנחנו נגיע לכמה אייטמים שהראשון שבהם הוא הסופרנובה של עופר. רגע, אני אתנצל בפני כולם ואגיד שאני מנטרת את כולם מפה, ולכן אני הולכת לעשות עכשיו את זה. אבל אני באמת מנטרת את השאלות שלכם. עופר, בבקשה. תודה, עופר. תודה. אז ממש עכשיו, לפני כמה ימים התפרסם, באמת שעוד לא התפרסם, זה עוד לא מאמר, זה עדיין פריפרינט, מה שנקרא, טיוטה לפני מאמר, אבל התגלתה בחודש שעבר סופרנובה, שלפי כל הנתונים, היא הסופרנובה הבהירה ביותר שראינו אי פעם. לא הבהירה ביותר בשמיים, בעין, אבל ש... הוציאה הכי הרבה אנרגיה מכל מה שראינו עד היום. זה סופרנובה ששייכת לסוג מיוחד של סופרנובות שנקרא סופרנובות סופר בהירות, באופן לא מפתיע, שכמו סופרנובות רגילות גם הן מתחלקות לשני סוגים, מסוג אחד ומסוג שתיים. הסופרנובה הזו היא מסוג אחד, זאת אומרת שיש לה מעט מימן בספקטרום הפליטה שלה, והיא לפחות פי שתיים יותר בהירה מכל סופרנובה שראינו עד היום, מה שאומר שהיא בערך פי 400, פי 500 אלף, סליחה, מיליארד יותר בהירה מהשמש שלנו. תחזור על המספר הזה שוב? איפשהו בין 400-500 מיליארד פעמים ההערה של השמש שלנו. כמה אפסים זה? 9. סליחה. עוד פעם לאט. מצאו שמש שמאירה פי... לא שמש, סופרנובה. סופרנובה שמאירה פי אחד ואחריו כמה? 14 אפסים מהשמש שלנו. פי 4 ו-11 אפסים. 4 ו-11 אפסים אחריו. זה הרבה בסופרנובות? זה בערך פי 100 מהסופרנובה הרגילה. הסטנדרטית פחות או יותר, כן? ממוצעת, run of the mill. שסופרנובה בפני עצמו זה משהו עם כמויות אנרגיה מטורפות. אז דבר כזה זה בכלל כמויות אנרגיה חזיות לגמרי. זה משהו שראו בטלסקופ קרקעי או ש... כן, זה משהו שזיהו על ידי, יש מערכת לניטור סופרנובות, שזה הרבה מאוד טייסות קטנים, שמזהים איזושהי נקודה בהירה, ואז כולם מתמקדים, מזהים איפה זה, ומכוונים טייסקופים גדולים יותר שיכולים לבנות שם. אוקיי, יש לי שאלה. אם זה כל כך בהיר, איך זה שקשה למצוא את זה? כלומר, איך זה שלא ראו את זה עד עכשיו? כי זה מאוד מאוד רחוק. וזה לא שזה לא ראו את זה עד עכשיו, סופרנובה זה דבר שמתפוצץ ואז דועך. אז ראו כאלה דומות בעבר, לא הרבה, זה יחסית מהשנים האחרונות, כי זה מתפוצץ ודועך, וזה דברים בדרך כלל מאוד רחוקים, אז אנחנו צריכים לזהות אותם יחסית מהר. אז עכשיו שיש לנו את הרשתות האלה שמזהות אותן ומכוונות טלסקופים אחרים, אז זה קורה יותר, אנחנו מזהים כבר כמה. סבירים איך שבשנים הקרובות אנחנו נמצא עוד, כנראה שאפילו גם יותר בהירות. כמה זה יחסית מהר, תוך כמה זמן צריך לזהות אותה? את זאת זיהו תוך, אם אני מבין... תוך כמה ימים. כן, תוך משהו 9 ימים מהשיא. עכשיו, אתה יודע, זה נקודתי בשמיים, אז אם אתה לא במקרה מסתכל בדיוק לשם, עם טלסקופ מספיק חזק בשביל לראות את זה, תאבד את זה. היום יש שתי שמיים שעושים סופרנובות, והם מוצאים אותם יחסית די מהר. גם מכון ויצמן למשל שותף בכזה סקר שמיים, נקרא פלומר טרנזיינט פקטורי. התשובה אולי לוויקטור זה שפשוט אין הרבה סופרנובות כל כך בהירות, לכן לא ראו כאלה קודם לכן, השכיחות שלה יחסית נמוכה, וזה מספר לנו על עוצמת הסופרנובה, או למעשה עם מסת הכוכב שיצרה אותה. רגע, השאלה של קרן, שהיא שאלה עד כמה זה בהיר, רק נגיד שסופרנובה רגילה בהירה כמו גלקסיה שלמה, ואנחנו מזהים אותן כאשר מתפוצצות בגלקסיות רחוקות. אז סופרנובה זה דבר מטורף לגמרי. אז השאלה היא בעצם, אנחנו מדברים על משהו שאנחנו לא יודעים עדיין להסביר? כן, ספציפית גם הסוג הזה של הסופרנובה שראו עכשיו, שהסופר בהירה מסוג אחד, יש לה מעט מימן באטמוספירה כשהיא מתפוצצת, ולא ברור איך כל כך, מה התהליך שגורם לזה. אחד הרעיונות קשור למשהו שנקרא מגנטרים, שזה איזשהו סוג של כוכבי ניוטרונים עם שדה מגנטי מאוד מאוד חזק, הם מסתובבים מאוד מהר, מה שמסובך בטירוף, אני בקושי מבין את זה. אבל גם שם יש כל מיני מחשבות לכאן ולכאן, אבישי גליאם ממכון ויצמן טוען שאולי מגנטרים לא מספיק חזקים בשביל זה, אז אני לא, יש, זה בהחלט עכשיו מסתכלים על זה ומאוד בעניין על הסופרנובה הזאת, בדיוק בשביל להסביר, לעזור להסביר את איך דברים כאלה נוצרים. מגניב, אנחנו ננסה לעקוב. יש איזשהו רגע? יש השערה לגבי המסה של הכוכב? אני לא הצלחתי למצוא משהו קונקרטי. אולי דוד מכיר יותר טוב ממני. לא, אני לא מכיר את הסופרנובה הזאת, אני מסיר אחריות. הייתה שאלה של יעל, של אריאל שוסטר, אני מצטערת אריאל, מחקתי את השאלה בטעות מה-Q&A, אבל יאי אריאל, תודה שהשתמשת ב-Q&A, כשהשאלה הייתה, מה הולכת להיות התוצאה של סופרנובה כזאת, והאם אפשר בכלל לנטר סופרנובות? לגבי הניטור ענינו, אני חושב. כן, מה הכוונה בתוצאה? סופרנובות הן כוכבים. כוכבים הם בדרך כלל נמצאים באזור שהוא ברובו ריק, כלומר אולי יש שם איזה מערכת שמש, אבל סך הכל רוב החלל מסביב הוא ריק. אז מה שקורה זה שהסופרנובה מתפוצצת ופשוט מתרחבת ומתרחקת, ואחרי זה נוצרות לנו ערפיליות שאנחנו היום רגילים לראות, וכל מיני דברים יפים. יש לזה כל מיני, יש לזה המון השפעות ברמה הקוסמולוגית, זה משפיע על הגלקסיה, זה משפיע על זה, אבל אני לא אתחיל לזכור פה עכשיו את הכל, זה מאוד, זה תלוי. אולי נאמר שההשפעה הראשונה זה יצירת אלמנטים כבדים, שמהם נוצרים אחר כך מערכות שמש וכך יוצא בזה. זה פיזור של האלמנטים הכבדים. פיזור של האלמנטים, שזה משפיע על המון דברים אחרים. אבל זה לא מיוחד לסופרנובה הזאת. כמובן שכאשר ליעל יהיה בלוג, אז היא תוכל לפרט על זה הרבה יותר. ועכשיו נעבור לנושא הבא. לאייטם של יעל, וזה תגלית של בקיבולס. ספורט. זה פינת הספורט. כן. אז ככה. אני מתחילה עם זה. יש איזשהו... זה הרי מחקר מתמשך כבר מ-1922, אפשר להגיד, שלאחרונה הצליחו בעצם להוכיח השאלה שאלו אז. כבר מאז, מ-1922, גילו שבגז שנמצא בין כוכבי, אבק גז, תקראו לזה מה שאתם רוצים, החומר הבין כוכבי, הוא בולע אור בתדרים מאוד מאוד מסוימים. יש איזשהו שני בליות ב-IR, בתחום ה-960 ננומטר, משהו כזה, פחות או יותר IR קרוב, מאוד מאוד בולטים של בליה ב-IR, וזה גילו כבר אז, ומאז מחפשים לתת לזה איזושהי תשובה, מה בולע את זה, מה זה המולקולה שבולעת בתדרים האלה, כי הם לא ידעו מה, לא מצאו מה. לפני 20-30 שנה, צץ לשכחתי איך קוראים לבחור, הארי קרוטוב מפלורידה, איזשהו רעיון, שאיך לנסות לגלות את זה, כנראה זה צריך להיות על בסיס פחמנים, וכל מיני זה, מצא איזשהו מעבדה, התחילו לגרום לייצור שם של מולקולות פחמן, והם גילו פיק מאוד גדול של כמות מולקולות פחמן, עם 60 אטומים, כלומר, C60, מ-C58, C62, 40 יותר מכל החברים שלו, כלומר. וגם גילו שהוא מאוד מאוד יציב, ואין לו מה שבדרך כלל יש במולקולות של פחמן, איזה שם, משהו שמצטרף בקצה, איזה הליום, איזה משהו, איזה חמצן, הוא לא צריך שום דבר, הוא נטו פחמן, מאוד יציב, משהו שיכול להיות עמיד לקרינה, כלומר, מאוד מאוד הגיוני שזה הבחור שנמצא שם ובולע בתווך הבין כוכבי ובולע את ה-IR, והוא שבולע את ה-IR. עכשיו, לך תוכיח את זה. אז קודם כל, הם לא ידעו גם מה הצורה שלו. בשביל לנסות לדמות, על הדרך הם גם התחילו למשהו שאני לא אכנס אליו, הגיעו למסקנה שזה בצורה כדורית, בצורות נורא נורא מגניבות הם הגיעו לזה, שאני לא אתחיל לספר, אבל בצורה כדורית מבנים של משושים ומחומשים, שבעצם הם, מה? מי יודע? מה בנו עם משושים ומחומשים? שזה מה היום? כדורגל! כדורגל, בדיוק! אז בעצם זה מולקולת פחמן שבנויה כמו כדורגל, הם תיקחו כדורגל, ובכל נקודת צומת תשימו מולקולה, זה... המולקולה הזאת C60 שנקרא בקיבולס, בגלל שבאותו תקופה שגילו את המולקולה הזאת, מישהו שקוראים לו בקמיינסטר משהו, בנה איזשהו מבנה ארכיטקטוני מדהים, שנורא הזכיר את זה. אז הוא קרא לזה בקיבולס על שם הארכיטקט הזה. עכשיו נמשיך הלאה. אז 60 אטומים של פחמן שמסודרים בצורה של כדורגל. כן. מגניב ממש, נכון? זה תרגיל יחצנות למונדיאל בצורה שבאמת לא יודעת. לא, אבל יש לזה גם... אני כל כך לא תומכת כדורגל, אבל בסדר. אבל יש... זה מולקולה שאם אני זוכר מלימודי כימיה פעם, אז זה משהו שנוצר גם בפיח, וזה קיים על כדור הארץ לכל מיני שימושים שונים. זה מולקולה מאוד יציבה. יכול להיות, כן, כי היא מאוד יציבה, היא אצילה, היא לא מתערבבת עם כלום, היא לא מתפרקת. היא לא נוצרת בפיח. לא? אז אני אולי כבר מתבלבל עם משהו אחר, אבל זה... יש לזה... אני לא יודעת איפה... מרצה לי כימיה שהיה לנו יואב, אז כן, אתה מתבלבל. אוקיי. אני עכשיו הולכת לעצור אתכם ולהחזיר ליעל. יעל, תמשיכי לדבר. גו יעל. תודה על התמיכה, קרן. לפני 20 שנה, קודם כל הוא זכה, הוא ועוד כמה חבר'ה זכו פרס נובל על הגילוי של זה. ב-1996, על עצם גילוי המולקולה הזאת, הם זכו בפרס נובל, למרות שזה בכימיה והם גילו אותו בכלל בגלל אסטרופיזיקה, הם קיבלו פרס נובל בכימיה. ועכשיו הוא רוצה להוכיח שזאת המולקולה שנמצאת אי שם בחלל. אז הוא התחיל איתה לנסות להוכיח לפני 20 שנה, בנה מעבדה, הוא צריך לחכות את התנאים שבחלל, שזה לחצים נמוכים, טמפרטורות נמוכות. לפני 20 שנה הוא עשה את זה, הוא הצליח, הוא קיבל שזה בולע בדיוק בתדרים האלה, הוא פרסם, לא התקבל. היה על זה הרבה ביקורת, כנראה לא מספיק מדויק, לא מספיק פה, וגם הוא טוען שהוא מעצמו לא היה לגמרי ממוצע מהתוצאות. ב-20 שנה האחרונות הוא עבד על לייצר מעבדה טובה יותר, ולאחרונה הוא הצליח, וזה התפרסם בנייצ'ר. וזהו, אז זה החומר. אז רגע, קודם כל, יעל בן ישראל, חביבת התוכנית וכדומה, מציינת שהשם של האדם הוא בקמינסטר פולר? פולר. פולר. כן, בקמינסטר. תודה יעל. דבר שני, ותודה שהשתמש ב-Q&A, דבר שני, לאלעד עברון ואלדד הרמן, אז אנחנו ראינו ששאלתם שאלות בפייסבוק, לצערי, מכיוון שעברנו הלאה, אני אשלח אחרי זה את אופר ואת יעל לענות לכם על שאלות הסופרנובות המאוד מאוד מגניבות שלכם. הבקיבול מגניב. מאוד מגניב. אין לי מה להגיד שום דבר על הבקיבול מעבר לזה שזה נורא מגניב. אנחנו נאלצים להמשיך, אז אנחנו נעבור לאייטם של... אפילו שזה הייתה פינת הכדורגל שלנו. פינת הספורט, מה רע? אייטם של ויקטור על Planetary Resources, שמזמן לא שמענו עליהם. כן, Planetary Resources, אחת החברות שמנסה, שרוצה מתישהו לכרות אסטרואידים ולספק תחנות דלק בחלל, הצליחו לשגר את החללית הראשונה שלהם, שעדיין לא נועדה לטוס לאסטרואידים שום דבר, זה חללית שבודקת טכנולוגיות. מה שהם הם אומרים, הם מנסים לעשות כל מיני, הם רוצים לעשות המון בדיקות לפני שהם ממש משגרים משהו לקרות אסטרואידים, אז הם לוקחים פשוט ננו-לוויינים, כרגע הם חיברו שלושה, מה שנקרא שלוש יו, שלושה ננו-לוויינים ביחד, ובודקים כל מיני טכנולוגיות שהם יצטרכו. אז הם ניסו לשגר אחד בשנה שעברה, לצערם זה היה על אנטרס שהתפוצץ בכדור אש מאוד יפה, ועכשיו זה שוגר עם פלקון לא מזמן, באפריל אם אני לא טועה, הגיע לתחנת החלל וזרקו את זה בתחנת החלל ממש לא מזמן, וזה התחיל... זרקו בצורה מתוכננת הכוונה. כן, מה זה זרקו? כן, בוודאי, לא סתם מוצאים את אלה. מה זה משהו צריך? סוג של בייסבול. לא, זה היה מתוכנן, וזה נכנס למסלול מתוכנן ודברים כאלה. אתה חושב שהגירה בטעות? כן. אוקיי. החללית עצמה לא מרגשת מדי, היא קטנה ובודקת כל מיני טכנולוגיות, מה שכן מעניין כאן זה שיש חברת קריאת אסטרואידים שאשכרה מנסה לעמוד בתוכנית שלהם, ואם משגר מסוים לא היה מתפוצץ באמרה שזה לא אשמתם בכלל, כאילו של Planetary Resources, כן? אז הם גם היו עומדים ביעדים בינתיים. אז זה נחמד, זה צעד קטן לקריאת אסטרואידים. אנחנו עוד, יכול להיות שבעוד 20-30 שנה יהיה לנו ויכוחים למי שייך לאסטרואיד, ואם הוא שייך לבעלי החברה, או שהוא שייך לכל האנושות וכל שם. לא הכל שייך לסינים היום? לא, אז זה שייך למי שמגיע ראשון לתקוע שם דגל ולמכור מניות בכדור הארץ, שאחרי זה אפשר להפריך אותם על פי החוק הבינלאומי. כפי ששמעתם לראשונה בחללית. פלנט הריסורסס זה אחד המיזמים המעניינים והראשונים שהיו בתחום של בואו נעשה משהו מועיל מהאסטרואידים האלה. כן. למרות שהדרך עוד ארוכה מלהתאשר מ... מאוד ארוכה. עכשיו, שנייה, אני כבר על זה. יש לנו... יאב עושה עכשיו את הקטע של ריבוי מסך. אתם לא מבינים, יש פה שלושה מסכים עכשיו שאנחנו עובדים איתם. זה פשוט רק שאני... אני רוצה להציג בפניכם את החללית הזו. החללית הזו שמה היה מרינר 4. החללית הזו שוגרה בתחילת שנות ה-60, 64, היא שוגרה על ידי נאסא לכיוון מאדים, יחד עם מרינר 3, רק שמרינר 3 לא הגיע לשום מקום. מרינר 4 עברה וביצעה את הפלייביי, את המעבר הבין פלנטרי הראשון, הפעם הראשונה שחללית עוברת ליד גוף אחר, ליד מאדים, ולראשונה היא נתנה תמונות של איך נראה מאדים מקרוב, כמו למשל התמונה הזו שבה רואים לראשונה מכתשים על פני מאדים. למה אני מראה לכם את התמונות האלה ומדבר על החללית הזו? בגלל שזה היה מגניב. בדיוק לפני 40 שנה. 50. לפני 50 שנה, תודה. ואז היה פלייביי הראשון במערכת השמש, ו... עכשיו, השבוע, היה פלייביי נוסף ומאוד מאוד מרגש סביב ליד הכוכב לכת הננסית, צריך להגיד. האחרון שהיה, אולי זה הפלייביי שמשלים את הביקורים במערכת השמש סביב הגופים העיקריים לפחות. אז... רגע, שאלה מוזמנת. למה בעצם פלייביי? למה לא עצרנו שם? התשובה לזה היא פשוטה, בשביל לעצור צריך דלק, הרי כל הסיפור הוא מהירות, ומי שראה את התוכניות אחד על אחד שאני ודוד פולישוק עשינו השבוע, דיברנו על זה... איזה קידום עצמי חסר בושה. קידום עצמי, זה חלק מהחללית. אז שאתם עדיין יכולים לראות אותם אגב. כי זה באינטרנט. כי זה באינטרנט. לא היה לך משהו להגיד. אני מנסה להגיד כל הזמן, לא לי להגיד. אז זו New Horizons שעברה עכשיו ליד פלוטו השבוע, היא החללית המהירה ביותר אי פעם, כל כך מהירה שהיא עוברת בערך 14 קילומטר כל שנייה, זה ממש ממש הרבה, בזמן שהיא עוברת שם, אם היינו רוצים להכניס אותה למסלול סביב פלוטו, היינו צריכים להאט אותה בצורה ניכרת, בשביל שכוח המשיכה של פלוטו יוכל בעצם ללכוד אותה ולהשאיר אותה סביבו, ובשביל זה צריך את אותה עוצמה כמעט, כמו העוצמה שנתנה לה את המהירות הזו, שזה אחד הטילים הגדולים שיש בכדור הארץ. אז אם היה לנו טיל כזה על פלוטו שיכול היה להאט אותה, זה היה מצוין, אבל אין לנו את הטכנולוגיה הזו, כך שכרגע אין שום דבר בעולם שיכול לעצור אותה שהוא יציר ידי אדם. זה מעבר לזה, כי גם... אני הייתי קודם. היא פה לידי, אז אין לי ברירה. כן, קרן. הכוונה שלך היא שאם היינו רוצים ש-New Horizons תעת, אז היינו צריכים להטעין אותם מראש עם טיל אטומי ענק? לא, אם היינו רוצים שהיא תעת, היינו צריכים לשים עליה כל כך הרבה דלק, שהיה מונע מאיתנו להאיץ אותה מלכתחילה למהירויות האלה. זה מרגיש כמו פרדוקס יווני עתיק. זה לא פרדוקס, אבל זה הבעיה העיקרית של הטילאות. זה אחת הבעיות, כשרוצים שמשהו יהיה יותר... אנרגטי, צריך להוסיף לו עוד דלק, אבל אז הוא יותר כבד, אז צריך עוד אנרגיה לתת לו, שזה עוד דלק, כך שבעצם אנחנו צריכים להוסיף עוד דלק בשביל להניע את הדלק שהוספנו. זה נשמע הגיוני? זה סוג של פרדוקס. אבל העניין הוא שמשתמשים הרבה פעמים, גם בשביל להאיץ, ואפשר באותו סיבה, במיוחד בשביל להאיץ, בפלנטות אחרות, ופה אפשר באותו עניין גם להשתמש בפלנטות אחרות בשביל להאט, אבל אין כלום ליד פלוטו, אז לא היה שום אפשרות גם לעשות כזה דבר. נכון, אפשר להשתמש בפלוטו עצמו בשביל זה, אפשר היה להשתמש, כמו שחלליות שמגיעות היום למאדים, משתמשות באטמוספירה שלו בשביל לבלום, לפלוטו עד עכשיו לפחות לא היה ידוע כלום לגבי האטמוספירה וכמה היא יעילה, ואם היא קיימת היא מאוד מאוד דלילה ולא יכולה לעשות את העבודה הזו. קיצור, אין לנו פתרון לבעיה כזו כרגע. אם נרסק את ניו הורייזנס על הידרה. מאוחר מדי, ניו הורייזנס כבר עברה, והיא לא תחזור יותר. ועל ניקס. יואב, יש לי שאלה עליך. פלוטו נמצא, המסלול שלו נוטה ב-20 ומשהו מעלות ממישור המלכה של כל כוכבי הלכת. אם הוא נמצא, נאמר, בקצה העליון או התחתון, זה יותר מסובך, צריך יותר אנרגיה לחללית שהולכת לכזה נקודה? זה הכל... כי כדור הארץ הרי שולחים את החלליות מונח למשווה, לא? הכל תלוי במישור הנטייה של המסלול המקורי של החללית, של איך שיגרנו אותה. Okay. עקרונית, בשביל לשגר חללית מחוץ למישור המלכה, צריך יותר אנרגיה. זה הרבה יותר מסובך לעשות את זה, ובמיוחד כשאין לנו כוכבי לכת שאפשר לעבור לידם ולהאיץ. עכשיו, החללית הזאת הגיעה לפלוטו, אם אני לא טועה, בלי לעשות שום גרוויטי אסיסט, בלי שזה בכלל בגרוויטציה. אחד עם צדק היה. היה, אז היה צריך לעבור ליד צדק. הייתה, אני יכול לתת דוגמה של חללית אחרת מלפני הרבה שנים שנקרא יוליסס, שהמטרה שלה הייתה לעבור לשמש. למדוד את הכתבים של השמש. נכון, היה צריך לעבור אותה ב-90 מעלות ממישור המלכה, בשביל זה שלחו אותה עד צדק, בשביל נכון. שצדק ישנה לה את המסלול ויחזיר אותה חזרה בזווית הנכונה. וזה לקח גם הרבה שנים, נדמה לי, נכון? נכון, זה נראה טעות בפנייה, כי לא היה ווייז. לא, זה אנשים שנעשו קביעות באוניברסיטה, ואמרו, אנחנו, תקשיבו, יש כאילו... צריך הרבה זמן. אי אפשר לפרסם, זה עדיין בדרך, זה לא מה אתה רוצה. anyway, אנחנו עכשיו חלפנו ליד פלוטו, והחללית הזו אספה כמות אדירה של מידע בזמן מאוד קצר, כמו שאחד העיתונאים אתמול אמר במסיבת העיתונאים, שהעיתונאים המדעיים מאוד מאוד אוהבים פלייבייז, הרבה יותר ממשימות ממושכות, בגלל שאז המדע מגיע בקצב שהעיתונות אוהבת שהוא מגיע, בקצב מהיר. אז המידע אמנם לא יגיע בקצב מהיר, אבל הנתונים נאספו כבר כמעט כולם, אז כבר יש לנו הרבה ממצאים, ועל זה דוד הולך לספר לנו עכשיו בעריכות עד כמה שנספיק. אבל... רגע, לפני שדוד מספר, אתה הזכרת את מרינר ארבר שעבר ליד מאדים, אז עוד מעט דוד יגיד כמה תמונות אולי הוא יגיד כמה תמונות ניו הורייזנס שלח. מרינר ארבר שלח 23 תמונות אני חושבת, וכל אחד לקח 10 שעות בערך להוריד. כמו שראית קודם בתמונה שהראיתי, הטכנולוגיה השתפרה ללא הכר מאז. היכולת שלנו לשמור ולקדד ולדחוס ולהעביר את המידע השתפרה הרבה. לרוע המזל, קצב העברת המידע לא השתפר בהרבה. ולכן עדיין זה צוואר בקבוק שלא מאפשר לנו להוריד את כל כמויות המידע שהיינו רוצים. אני חושב שהוא כן השתפר בהרבה, אבל כמות המידע שאנחנו צורכים, שאנחנו מעמיסים, גדלה הרבה הרבה יותר. גם האיכות של התמונה. כן, שזה חלק מהגודל מכמות המידע. אנחנו עכשיו, אנחנו נעשה את הקטע שבו אנחנו מעמידים פנים שאנחנו הצוות של ניו הורייזנס, כלומר, דוד יעמיד פנים שהוא הצוות של ניו הורייזנס, ויספר לנו את כל מה שאנחנו יודעים על פלוטו פחות או יותר. צופים אהובים ויקרים שכרגע הצטרפו, ואנחנו רואים אתכם, ואנחנו סוג של יודעים מי אתם. ואיפה אתם גרים? כן. לא באמת. בקיצור, אתה מפריע לי. אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות דרך הטוויטר בהשטג החללית שאני מנטרת מפה, מהמכשיר המתוחכם הזה. אתם יכולים לשאול אותנו שאלות בשרשור השאלות הספציפי בדף האירוע בפייסבוק של החללית של היום, ואנחנו מאוד מאוד נשמח אם תשתמשו ב-Q&A, שזה ללחוץ פה למטה, וכתוב שם Join the Conversation, ואז אתם יכולים לעשות דברים כמו מה שהילה בניוביץ' הופמן עשתה, חביבת התוכנית, שכתבה שתודה רבה ליעל, שענתה לה לשאלה, למה אי אפשר להשתמש בכוח הכבידה או זווית התעופה כדי לנחות על פלוטו, ותודה יעל, ותודה הילה שהשתמשת ב-Q&A. אז עכשיו אנחנו ניתן לדוד לדבר, אני חושבת, מעכשיו עד הנצח פחות או יותר. או עד שאני אגיד שנגמר הזמן. מה שיקרה קודם. גו דוד. אוקיי, שימי לב קרן, שימי לב. בתמונה הזאת, רגע, שר, רואים דבר מקסים. רואים ליקוי חמה, או סתם לילה, אם תרצי. זה פלוטו, והחללית ניו הורייזנס נסע דרך הצל שהוא מטיל, כלומר, השמש בדיוק שקעה, ואני לא יודע אם אתם רואים את העכבר שלי, אתם רואים את הזז? רואים. יש. זה עוצמת הבהירות השמש, והיא כמובן רואים את השמש, רואים את השמש, ופתאום הבהירות יורדת, משום שהאטמוספירה של פלוטו מתחילה להסתיר אותה, ובאיזשהו שלב יש אטמוספירה יותר צפופה, זה מסתירה עוד יותר, עד שהגוף עצמו מסתיר אותה, ואז אין לי בכלל, לא מודדים בכלל בהירות שמש, אתם רואים כתוב פה אפס מצד שמאל, ואז השמש זורחת מחדש דרך האטמוספירה, ויש עלייה מתונה כזאת או אחרת בבהירות של השמש, עד שהיא יוצאת לגמרי מהליקוד. מה שאנחנו רואים פה זה מדידות? כן, זה מדידות, כלומר כל נקודה זה מדידה. כמובן שמו את פלוטו, את התמונה של פלוטו ככה סתם, כדי להראות לנו את הגודל שלו. כאשר החללית מצלמת, כמובן שהוא בחושך, זה הלילה. אגב, יש גם באינטרנט אפשר למצוא תמונות של הלילה, ואפילו רואים את האטמוספירה, ממש תמונה ממש, ולא מדידות. אבל דווקא רציתי להראות לכם את המדידות כדי להראות, אפילו יש פה את הטקסט, אנחנו ידענו או חשבנו שהאטמוספירה של פלוטו גובעה כ-170 מייל מעל פני השטח, והמדידות החדשות הראו לנו, זה הפסקה החיצונית, שהאטמוספירה ממשיכה הלאה עוד 1,000 מייל נוספים. אז רק מהמדידה הזאת... זה 1,600 קילומטר, נכון? סליחה? 1,600 קילומטר. כן, 1,600 קילומטר, נכון. לי כתוב מייל, אז מה אני יודע? כן. אני רוצה דוד, אני הולכת לעשות את הקטע המאוד מאוד, סליחה, אני לא מבינה איפה New Horizons פה. תסביר לי, היא מקיפה את פלוטו, והיא פשוט פתאום סימנה שהיא נמצאת בצל? לא, זו שאלה יפה. רגע, בוא נחזור אליי, נעשה סטופ פה. הופ! לא, אתה עדיין פלוטו. יפה, אלן, שלום. זה המישור של הלוויינים של פלוטו, אוקיי? פלוטו נמצא פה באמצע, אתם לא רואים כי לא ציירתי, פלוטו פה באמצע, והלוויינים מקיפים וזה המישור התנועה. והחללית נעה ככה, חוצה את המישור, עוברת ויוצאת מהצד השני, ואז נמצאת בצל של פלוטו. למה בצל? השמש נמצאת פה, רגע, אתם רואים עכשיו, השמש נמצאת פה, מאירה את פלוטו, כאשר החללית חולפת, היא עוברת פשוט בצד הלילה. אוקיי? בסך הכל מדידות מצד הלילה של פלוטו. כן, אבל הצד של הלילה הוא חשוך. הצד של הלילה הוא חשוך, אז היא לא רואה את פני השטח. מה שהיא כן עושה כל הזמן, יש שם איזה מכשיר שמודד אור השמש. שנקרא אליס. באיזשהו שלב נעלם מאחורי פלוטו. כאשר אור השמש מוסתר לידי האטמוספירה של פלוטו, אז הוא קצת נהיה יותר חלש. אוקיי? וזה מה שאנחנו רואים שם, הירידה בבהירות של השמש. זה המכשיר שנקרא אליס, שהיה כתוב בכותרת. נכון, אליס זה המכשיר של ה-UV, זה קרינת UV שנמדד. יפה, זה אחד. יש הערכות על... זה התשובה לשאלה, כן. נמשיך הלאה. יש הערכות על ההרכב של האטמוספירה? כן, האטמוספירה מרובה במתאן, ועוד יותר מזה חנקן, וכשאנחנו מסתכלים בתמונה הזאת... אנחנו רואים, זה ציור, זה לא תמונה, אבל היא מבוסס על מדידות מהחללית, ממכשיר שמכונה סבא. המכשיר הזה מחפש חלקיקים מיוננים, והוא מודד בעיקר חנקן, וזה חלקיקים מיוננים שנמלטים למעשה מהאטמוספירה של פלוטו, כי בסך הכל הוא קטן, אין לו הרבה תמידה, ומה שהחללית מדדה, שיש אם תרצו מין ענן כזה קטן פה מסומן בלבן, סביב פלוטו, אבל עוד יותר מזה, יש מין זנב, רוח השמש, מגניב, רוח, הנה, סוואפ, אתם רואים את סוואפ מצד שמאל, רוח השמש לוקחת את הענן חנקן הזה, חנקן מיונן, וזורקת אותו אחורה, ולמעשה יש מין זנב ארוך כזה, שיוצא מעבר לפלוטו, וניסה אל המרחקים, וזה לא ידענו למשל, עד המדידה של החללית. יפה, זה היה דבר שני. רגע, בוא נחזור אליי. יש לי שאלה לגבי ההצגה שלנו. זה לא נשמע מפתיע שרוח השמש מעיפה את זה. נכון, גם לצדק יש כזה למשל. גם לשביטים. גם לשביטים. מה שאולי כן מפתיע, זה עצם העובדה, גם לסוג של, גם לכדור הארץ יש את זה. אבל מה שלא ידענו זה עוצמת החומר או החלקיקים שעפים החוצה. זה למשל לא ידענו בכלל. וזה מסתבר, גם הם עפים במהירות גבוהה, ונדמה לי גם בקצב מהיר. כן, זה אמרתי אותו דבר, גם כמות יותר גבוהה. זה מפתיע אותנו כי פלוטו כל כך מרוחק שלא ציפינו למצוא כל כך הרבה חלקיקים במרחק הזה? לא, אני חושב שמה שמפתיע פה זה שכמות החומר שנזרקת מפלוטו החוצה, עצם העובדה שיש שם שהוא מאבד גזם כל הזמן. הכל היה צריך להיות כפור. אבל לא, בכל זאת יש שם עיבוד של הרבה חומר. אבל ההפתעה הזאת מגיעה ביחד עם ההפתעה של האטמוספירה פי 10 יותר גדול ממה ש... פי כמה, פי 5-6 יותר גדול ממה שהם ציפו למצוא. כן, נכון, בפירוש. זה בא ביחד. זה שילוב. מה שלא מפתיע זה שהמסה שלו קטנה והוא מאבד חומר. אבל זה בא ביחד. אז אם אני יכול לפרש את זה, זה אומר שיש מקור אנרגיה... יש יותר אנרגיה ממה שציפו במערכת הזו. בואו נחכה עם האנרגיה הזאת עד לסוף השקף האחרון. לא, אז את הפאנצ'ליין. השקף הבא, בבקשה. ספוילרים! יש שאלה אחרת. חנקן במרחק? אני לא באמת שולט בפיזיקה ברמה מאוד גבוהה שלי, אבל עד כמה שהבנתי, חנקן במרחק כזה לא אמורים כל כך, זה לא משהו שצפו למצוא אותו, או שאני טועה. לא יודע אם אתה טועה, עובדה שהם מוצאים, אני לא זוכר את הטמפרטורת הקיפאון של חנקן, ואני אפשר לעשות את החשבון עם הטמפרטורה באזור הזה, איפה שפלוטו נמצא עכשיו, בערך 30 ומשהו יחידות אסטרונומיות מהשמש, האם שם הטמפרטורה גורמת לחנקן להיות גזי או מוצק, כיוון שרואים את הגז הזה, אז כנראה שהוא גזי, אז כנראה שזה... בוא נעבור לשקף הבא. בוא נעבור לשקף הבא, כי הוא מגניב לא פחות, איפה הוא נמצא? זה. השקף הבא זה קרון, חרון, שרון, איזה מישהו בפייסבוק, אני חושב שראית, רצה להרוג אותי, כי אמרתי שרון, במקום חרון, אז קרון. אנחנו נסלח לנועם לוויתן, אני בטוח שהוא... נועם לוויתן, נכון, נכון. נועם לוויתן רוצה להרוג את דוד פולישוק? משהו כזה. בחללית! שימו לב לדבר המגניב בתמונה הזאת, יש פה את אזור מורדור, כן, עם סאורון דרשון וכו', אבל פה מצד ימין, אתם יכולים לראות גם בהגדלה, יש כמה מכתשים ומין גוף כזה ששקוע בתוך, שקוע בתוך פני השטח. אז או שזה מין אר ששקע, או שזה מאסטרואיד שנתקע שם, כן. או משהו כזה, הם קוראים לזה ההר בחפיר. אז אני לא יודע מה זה. זה מקום לאתר תיירות. זה אוסומי. קודם כל, זה משהו שאנחנו לא ראינו בשום מקום אחר. זה כבר מגניב. זה די מגניב. ואנחנו עושים פה גיאולוגים שיעזרו לנו להבין מה זה. No to self, להביא גיאולוגים. אני חושבת שזה זמן טוב למי שלא צפה בכל האחד על אחד שלכם לגבי פלוטו, רק שתדעו שהצוות של New Horizons הוא מורכב מגיקים על גבי גיקים, ולכן לאזור האזור השחור על חרון הם החליטו פשוט לקרוא מורדור, המקום שבו הצל לא נח. ועל אזור שחור אחר בפלוטו הם רוצים לקרוא קטולהו, ועל שמות של עוד כל מיני סיוטים מכל מיני אגדות עם אחרות ואיזוטריות. לא ברור כל העניין הזה, לא ברור. ובוא נבוא את זה האחרונה, כי היא הכי מגניבה, קרן. הכי מגניבה. אוקיי, שימי לב. כן, אני אוהבת שאתה מדבר רק איתי. כן, נכון. לא, אדם יאה. הוא יודע מי מקבל פה את ההחלטות. הוא יודע מי שולט במיוט. בדיוק. אוקיי, זו תמונה של אזור קטן יחסית, אתם רואים פה קנה מידה של 20 מייל, שנמצא בלב הלב של פלוטו, אזור שעכשיו הם קוראים לו על שם קלייד טומבו. כן, טומבו רגיו. זה אותו אזור שפני השטח נראים חלקים, ותמונה מקרוב, מרחק של בערך 70 אלף קילומטר, אולי בתקווה שלהם תמונות מיותר קרוב, אפילו יתפרסמו אחר כך. מתמונה כל כך קרוב זה נראה שיש לנו פה מין מבנים משונים, מין גבעות קטנות שמחורצות בערוצים כאלה ואחרים. אנחנו יודעים שהחומר שם זה פחמן חד חמצני, אנחנו יודעים, אנחנו רואים פה מין, או מציעים שאולי זה סוג של החומר קפוא שם, או התייבש, וזה מה שמייצר את החריצים האלה, מסביב. לי זה נראה כמו סוג של נחלים, שאפשר לדמיין שהגזים שם כשהם יוצאים, הם אפילו קצת נסחפים או קצת זורמים, אולי יוצרים את הערוצים האלה בפני השטח, ופה האזורים השחורים, זאת הצמחייה, ופה מצד ימין, הלבנים, זה הבתים, שהחוות של בני פלוטו. אני היחידה שמסתכלת על זה ואומרת, קסקסים, קרצינות. האמת שגם אני חשבתי אם זה קסקסים. אבל זה מפוקסל מאוד, התמונה הזאת. האמת שזו תמונה יוצאת מהכלל, גם אם זה לא צמחייה, יכול להיות שזה סחף של דברים, זה בפירוש נראה משהו שיכול לייצר זרימה, שוב, זה לא חייב להיות מים, כן, זרימה של ענן מתאן או של, או של פחמן חד חמצני וכיוצא בזה, החורים הקטנים פה, שימו לב, מצד ימין למטה, יש אזורים, זה נראה כמו חורים קטנים, אילו שהוא עשה עם סיכה, יכול להיות שזה בולענים, זה על ים המלח, יכול להיות שזה חורים של גייזרים קטנים, שמשם יוצא חומר, אין לנו מושג, אבל מה שמאוד חשוב פה, שאין פה ולו מכתש אחד לרפואה, וזה לא פעם ראשונה, כבר היינו עוד תמונות כאלה, ומה שאומר שפני השטח הם חדשים מאוד, סדר גודל אומרים 100 מיליון שנים, זה מין איזה סדר גודל כזה, כלל אצבע. שזה לא הרבה מבחינה גיאולוגית. וזה חדש מאוד, כן, עכשיו אני מקווה שאני לא טועה, נגיד מכתש רמון, שהוא יחסית צעיר, זה גם סדר גודל כזה, אני חושב. אבל גם תופעות של זרימה או סחף, זה דברים שהם מאוד, זה מצביע על דינמיקה, על משהו שקורה על פני השטח. בפירוש. יכול להיות שדווקא הסיבה לפעילות קשורה לזה שהמסלול שלו הוא לא מעגלי, הוא מתקרב ומתרחק. כן, אז האליפטיות הגדולה של המסלול, תחשבו ש... בפרי הליון, כשהוא קרוב לשמש, המרחק הוא כ-30 יחידות אסטרונומיות, אפילו קצת פחות, כשהוא רחוק זה 48 יחידות אסטרונומיות. כלומר, הוא נע בין קר לקר מאוד, ולכן זה בפירוש גורם לחומר להתעדות ולקפוא. יכול להיות שהחומר הזה גם יכול לנזול בדרך זו או אחרת, אבל מה שכן, זה אומר שהגיאולוגיה פה פעילה, גיאולוגיה, קלימטולוגיה, וזה לא ברור בכלל. אני רוצה להעלות פה... אקולוגיה פעילה זה מטורף, כי אנחנו נמצאים א', מאוד רחוק מהשמש, ב', גוף קטן מאוד יחסית, כמו הירח, יותר קטן מהירח, הירח שלנו כבר לא פעיל גיאולוגית, וג', גם עצם העובדה שיש לו את הירח שלו, קרון, חרון, שרון וכו, כל אלה. הוא מסתובב סביבו ולכאורה יכול לייצר כוחות גאות, הם נמצאים, הם מסונכרנים, ולכן כוחות גאות כבר לא קיימים. ולכן זה מאוד מפתיע, ומקור החום שם הוא מעורר סימני שאלה, ואם עכשיו, אם אני הייתי יעל אילמן, שיושבת פה בפאנל, הייתי הולכת לפרופסור דינה פריאלניק, שהיא המנחה של יעל אילמן, ואומרת לה, דינה, אנחנו חייבים לייצר מודל שמסביר את הפעילות הזאת בפלוטו, ולהיות הראשונות ולפרסם בנייצ'ר. היא לא יכולה לעשות את זה כי היא מתעסקת בסופרנובות טייפ 1A. איזה טעות. יעל, זו ההזדמנות שלך עכשיו. אוקיי, רגע, רגע, רגע, רגע. לפני שאנחנו ממשיכים, חברי פאנל יקרים, אלעד אברון, שהוא מקבל שתי נקודות כי זה שם המשפחה הקודם שלי, לתרום הנישואין, שואל שאלה בפייסבוק, האם אנחנו לומדים מהזנב שלפלוטו אין בכלל מגנטוספירה? אני חושב שאין לו מגנטוספירה, כי פשוט אין לו מגנטוספירה, כאילו מדדו את זה גם. תני לי לחשוב על זה שנייה. לכאורה, צריך להיות מגנטוספירה, למשל, כדור הארץ יש זנב כזה, יש מגנטוספירה שגורמת לחלקיקים המיוננים לא להיכנס לתוך כדור הארץ, וזה נגרר ככה החוצה. אתם למדתם איתי את הקורס אצל פיטר? נכון? אתם זוכרים? אני לא למדתי. אני לא למדתי. יש מגנטו טייל. אני למדתי, אבל לא איתך. יפה מאוד. אז בקיצור, אז דווקא זה אומר, מגנטוספירה כן יכול לקחת החוצה חלקיקים כאלה מיוננים מקרינת השמש. פה זה גם המצב, אבל אני לא בטוח שזה אומר שיש או שאין. האמת שאני צריך לחשוב על זה, לא יודע. מה אנחנו עוד הולכים ללמוד? מהמידע שהולך להגיע בימים, חודשים, בשנה הקרובה. אז ככל שאני יודע יותר על הרכב, גם מבחינת הרכב, ידעו, אבל ברמה יותר, רזולוציה יותר טובה, כלומר, זה מתאן, זה חנקן, זה CO וכו', הולכים, יהיו תמונות מיותר קרוב גם, כלומר, התמונה המגניבה הזאת עם החווה הזאת החקלאית והצמחים, קסקסים וקרציות, קסקסים וקרציות. כל אחד רואה דברים מעולמו הוא. התמונה הזאת צולמה מרחק של 70 ומשהו אלף קילומטר, אז אנחנו צריכים עוד להגיע עוד יותר קרוב. בתקווה יזהו עוד תהליכים גיאולוגיים. האטמוספירה כבר ראינו, והיא... וחלקיקים, כן, האינטראקציה של חלקיקים מיוננים מקרינת השמש, מרוח השמש, עם האטמוספירה של פלוטו גם, וזה עוד הם רוצים להתעסק. וזהו, את הירחים ראו גם את ניקס, גם את הידרה, אני לא חושב שיראו אותם ברזולוציה יותר טובה, עכשיו זה נראה כמו איזה נון והי, כן, לא חשוב, אבל זהו, אבל מפלוטו נראה שעוד יש עוד הרבה מאוד מה לראות ומה לגלות, וזה נראה מסעיר בטירוף. אני נראה לכם נסער, כי אני נסער. אתה נראה לי רגוע מאוד ובשליטה, דוד, דוקטור פולישוק. אורן קפלן בטוויטר, חברים וחברות, זו הפעם הראשונה שיש הודעה מהטוויטר של החללית, אז אני מבקשת לנצור את הרגע. אורן קפלן נמצא בכמה אזורי זמן הרחק מאיתנו. אורן קפלן מוסר נייטרוג'ן בוילינג פוינט מינוס 320.4 מעלות פרנהייט, מינוס 195.8 מעלות צלזיוס. כמו כן הוא שלח לנו סרטון של קסם הפלוטו, אנחנו נשים את זה בהערות למטה בסרטון. אורן, תודה רבה שהגבת בטוויטר, כבר כמעט ויתרתי על המדיה הזאת. גו אורן. אוקיי, אז זהו, אין עוד שאלות? זה השאלות שיש לנו כרגע. דוד, אם זה אפשר. דוד, הזכרת קודם בהדגמה שלך שהמישור של הירחים של פלוטו ניצב, מונח לזווית שמגיעה, של אור שמש. כמעט. זה באמת מונח, מה הזווית שם? זה כמעט מונח, אני לא זוכר. סתם, לפי הציור שככה עולה לי בראש, זה משהו כמו 70 מעלות, אבל אני צריך להסתכל. בוא נגיד סדר גודל של 70 מעלות. ממישור הסיבוב של הירחים. טוב, אז הודעה אחרונה מדוקטור לנצמן. יום הולדת שמח לחללית. מי שלא היה איתנו בהתחלה, אנחנו חוגגים היום שנתיים לחללית, שזה 50 ומשהו תוכניות כבר. גם אם אנחנו לא סופרים את התוכניות אחד אל אחד שעשינו בשבועיים האחרונים. אני רוצה לציין שהעוגה הזאת היא עוגת שוקולד טבעונית, באדיבות רותם ברוכים, לא היא עם העוגה. זה לא הולך לשרוף לנו את כל החדר עכשיו עם הגיצים האלה. אם כן, זה יהיה סופר מגניב. לרייטינג או משהו. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שאתם עושים איתנו את החללית, ואני רוצה להגיד תודה רבה לצופים שלנו. רגע, לפני שאנחנו עושים עם שאלה מאוד חשובה, האם יבזרו את פלוטו? האם יבזרו את פלוטו להיות פלנטה? לא. Because it's wrong. בואו נעשה הצבעה. אני חושב שאנחנו יכולים להחליט בעצמנו. מי חושב שפלוטו צריך לחזור להיות פלנטה? מי חושב שפלוטו צריך לחזור להיות כלבלב מקיבוץ מגידו? הוא הכלב של מיקי מאוס, על מה אתם מדברים בכלל? שאלו אותי, ראיינתי בתוכנית טלוויזיה השבוע לגבי זה, ושאלו אותי את השאלה הזו, ואני אמרתי, לפלוטו לא אכפת. זאת אומרת, היה פה הרבה לפנינו, וכנראה בקצב התקדמות שהדברים היום יהיה פה גם הרבה אחרינו, אז... רק בגלל שהיצורים הקטנים דמויה קופים על כדור הארץ, מחליטים לקטלג כל מיני דברים בתוך תבניות, זה לא אומר שהוא צריך לסבול מזה. מה אכפת לו? אז פלוטו כרגע באופן רשמי נחשב כוכב לכת לנשיא, ואני לא רואה שזה הולך להשתנות בקרוב, כי התגליות האחרונות לא שינו שום דבר מהקריטריונים שדובר עליהם קודם, אז אין סיבה שזה ישתנה באמת, ובאמת שזה בכוח עקר. מה תגידנו, כוכב לכת מנשיא ומגניב? יואב? כן. אנחנו צריכים לסיים את תוכנית השנתיים שלנו, כדי שה... אז לצופים שלנו, תודה רבה שצופים בנו. תודה שאתם צופים בנו. אנחנו מאוד נשמח לקבל לייק לסרטון הזה, ונשמח שתספרו לחברים שלכם שאנחנו קיימים, כי אנחנו רוצים להגיע לקהל כמה שיותר רחב, ולספר על הדברים הנהדרים והמדהימים וה... בלתי אפשריים שקורים בחלל כל הזמן. אז אנחנו נהיה פה בתוכנית בעוד שבועיים במוצאי שבת, כרגיל. ובין לבין יכול להיות שנשחיל עוד איזה תוכנית אחד על אחד, או יותר, או תלוי יותר. כמה האובססיה שלנו תיקח אותנו רחוק. אז תודה שצפיתם בנו ולהתראות. תודה רבה לכם, תודה, אתם נהדרים עליי. שנתיים שמחות של... אתה רוצה לעשות פו? זה לא יעבוד. נכון. אני אעשה. זה אחד מאלה. להתראות. יש לי מים.